A dlaczego? No dobrze, to spotkamy się we wtorek. Cześć, no i co? Nie spotkamy się dzisiaj? Nie? No dobrze. A dlaczego? No bo nie. Tym razem jeszcze. No dobrze, jestem gotowy na taki jednorazowy odlotowy.